rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, și pilda de astăzi, ca și celelalte de obicei, ne coboară noi înșine ca să ne vedem pe noi și totodată ne înțelepțește mintea cum să ne lucrăm mântuirea. O pildă atât de frumoasă care ne învață cum să deleticăm lucrurile care vrem să dureze de la un anumit timp până la o veșnicie. Oamenii care sunt grăbiți în viață și mintea lor este grăbită și cugetarea și sentimentul este grăbit. Și ca atare ceea ce fac sunt lucruri foarte trecătoare care cad cu treziciunii. Mântuitorul atât de discret ne învață pe fiecare de la copil și până la cel încărunțit și gârbov cum să facem lucrurile ca să dureze. Că dacă te ostenești să faci ceva când vezi că se păgubește de sănătate și moare, te întristezi. Vinovat nu este lucru că el moare sub sabia necruțătoare a timpului, ci vinovat ești tu că nu l-ai tocmit așa cum trebuie ca să dureze. Nu în zadar a spus Mântuitorul că niciun om nu-și face casa pe nisip, ci pe piatră, că ea rezistă pe nisip atâta timp cât nu este bătută de vânturi și de valuri, dar când este supus acestor solicitări dușmane vieții ei, iată că nu rezistă și se dărâmă. Acest tânăr, sau mai bine zis, acest bogat de astăzi, vine la Mântuitorul și îl întreabă ce să facă să moștenească viața veșnică. Mântuitorul Dumnezeu fiind, îi știa adâncul sufletului lui și inima lui în ce era agățată, întemnițată. Oare nu știa Mântuitorul viața lui din tinerețe, dar anume îl pune în acest dialog ca să-și scoată și frumusețea cugetului lui și a faptelor lui și totodată spre învățătură unde greșește omul și nu poate cuceri ceea ce a trudit poate o viață. Când îi declină decalogul, adică legea după care tu poți să cucerești împărăția cerească dacă îl vei păzi, el spune: toate acestea le-am făcut din tinerețele mele. De aici desprindem că a avut o creștere frumoasă, plăcută după Dumnezeu, iudeu fiind acel bogat. Și iată că dacă totuși a păzit decalogul, mai avea încă ceva care nu putea să-l lasă să intre în împărăția lui Dumnezeu să o moștenească. Și acel ceva nu este prins în decalog, în legile lui Dumnezeu. Pentru ce Mântuitorul îi spune atât de necruțător văzut din partea bogatului: vindeți averile tale și le împarte săracilor. Ia-ți crucea ta și urmează mine. La auzul acestor cuvinte, acel om și-a întors spatele și a plecat, lăsându-l pe Mântuitorul întristat. Iubiți credincioși, acest personaj din pilda de astăzi, cred că îl îmbrăcăm noi aproape în fiecare zi și chiar o viață de multe ori. Ni se pare că totul ni se cuvine și când am cucerit câte ceva, uităm că de la Dumnezeu este binecuvântare și o atribuim forțelor noastre, calităților noastre, puterilor noastre, ceea ce este totalmente greșit. Nimeni nu poate să urce pe o scară, indiferent de care ar fi, de jos până sus, fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci iată că acest tânăr este învățat de Mântuitorul ce-i mai trebuie să cucerească împărăția lui Dumnezeu. Iar el aici capitulează. Oare se contrazice Dumnezeu când vedem în sinaxarul bisericii de mare laudă bogați, chiar sfinți fiind, nicicum? Adică Dumnezeu părtinește pe unii oameni și pe unii îi aruncă în foc, nicicum. Aici intră Mântuitorul prin această pildă în chintesența ființei și a gândirii omului, că acel bogat avea inima legată de bogăție. Inima lui nu era ca o pasăre liberă spre cele înalte, dogmaticești, cugetând spre Dumnezeu, ci era legată numai de avuția aceasta pământească. Și dacă mergem mai în profunzime, îl găsim pe acest tânăr că el căuta să-și tragă în împărăția lui Dumnezeu și bogăția aceasta pământească, ceea ce este o aberație. Cum spunea Apostolul Pavel, au nu știți că nici curvarii, nici prea curvarii, nici iubitorii de argint, nici bețivii, ocărătorii și ceilalți în împărăția lui Dumnezeu nu o vor moșteni. Sângele acesta trupesc nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu dacă nu trece prin veșnicia faptelor bune. Cu atât mai mult aceste bogății după care alargă omul și le trudește, fiind trecătoare și supuse efemerului, nu pot să rămână în veșnicie. Acest tânăr păzea legile lui Dumnezeu, cumva din bunul simț, probabil că avea o creștere frumoasă. Dar nu era de ajuns, că întotdeauna ți se caută mintea ta unde alargă, unde se duce. Și aici găsim pe oameni cât de găunoși și discontinui sunt în sentimente față de Dumnezeu, creindu-și niște dogme, niște religii, niște dumnezei care le permite să ia cele pământești spre cele cerești moștenindu-le. Și fiindcă este de actualitate, am să punctez acest lucru ca să vedeți ce înseamnă nebunia omului care nu crede în Dumnezeu cel adevărat. Una dintre cele mai vulgare credințe ale lumii este mahometanismul. Și iată că la timpurile acestea apocaliptice, ideea mahomedană de împătimire a patimilor, patimile făcând corp comun cu trupul omului mahomedan, au stârnit cea mai oribilă credință pentru acei sinucigași, crezând că în numele lui Allah, dacă omoară pe cineva, un creștin, un evreu sau de altă naționalitate, îl așteaptă 70 de fecioare date de la Allah. Câtă inepție într-o gândire dogmatică! Și el crede chestia aceasta. Ne punem întrebarea discretă, cine i-a învățat pe acești fanatici să facă așa ceva sinucigându-se? Tot un frate de-a lor mai mare, un big brother, un jidănel care de-a lungul zecilor de ani a lansat această dogmă. Nu se duce un moșnac să se încingă cu grenade și să se sinucidă. Tânărul, Ca acela ce să mai facă în cerul cu 70 de fecioare? Iertați-mi. Vedeți inepția omului, gândirea tâmpită a omului să se ducă cu bogățiile dincolo în cerul. Acolo nu mai este ceea ce este aici pe pământ. Acestea sunt atât de stricăcioase și puturoase, care sufletul nu le mai poate simți, nu le mai poate percepe, nu le mai poate trăi, că sufletul are sorginte dumnezeiască. De multe ori poate ați pățit și dumneavoastră în viață că uitându-vă peste umăr la trecutul murdar, îți este greață, scârbă și nu vrei ca să-ți mai amintești pe unde ți-au trecut pașii. Și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră sunteți umiliți în conștiința, în subconștientul dumneavoastră, amintindu-vă de trecut. Dar fiți pe pace, fiindcă trecând prin focul mărturisirii s-au șters. Și mintea ta va rămâne luminată și înțeleaptă dacă nu le vei mai face din nou. Deci, iubiți credincioși, acest tânăr nu era condamnat de Hristos că era bogat. Era condamnată întemnițarea inimii și a cugetării sale la acestea pământești. Ca drept dovadă, când ne-a întins Mântuitorul piatra de potecnire, dă-ți averile tale, că dincolo nu poți să mergi cu ele, a întors spatele, l-a lepădat pe Dumnezeu. A lepădat împărăția lui Dumnezeu, veșnicia, pentru efemerul de astăzi. Deci iată gândirea omului, cât de bolnavă sau de sănătoasă poate să fie, după cum este luminată de poruncile lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui adevărat, sau întunecată de Dumnezei aceștia pătimași, care din ce în ce sunt mai mulți în lumea de astăzi. Iubiți credincioși, ca să lămuresc și mai mult acest cuvânt, iarăși mă voi duce în hăurile istoriei creștine și atât de frumoase la bătrânul părinte al nostru Avram. Având pe nepotul său Lot în Sodoma și Gomora, ca acolo locuia, când a auzit că Hodologomor împreună cu alți patru împărați a bătut război cu împăratul Sodomului și a cucerit Sodomul și Gomora, s-a întristat mult bătrânul Avram și numele Dumnezeului celui veșnic și-a luat pe toate slugile, 318 bărbați, și s-a dus și a bătut război cu Hodologomor și ceilalți împărați. Spune istoria că nici unul din ostașii lui Avram nu a murit, iar pe ceilalți i-a împrăștiat ca puzeria. În felul acesta l-a eliberat pe Lot. Împăratul scos din temniță, împăratul Sodomului, s-a cucerit lui Avram și i-a spus să facem parte dreaptă din avuțiile care ne-au căzut în mână de la împărații ceea ce ne-au cucerit. Iar Avram atât de înțelept a cugetat și a spus împăratului Sodomului: nu voi lua de la funie și până la nojița încălțămintei, nimic nu voi lua din aceste averi, ca nu cumva să zici cândva că Avram s-a îmbogățit din averile Sodomului și ale Gomorului. Câtă înțelepciune în judecata acelui bătrân! El era un om bogat. Dar o dovadă în plus ce înseamnă să nu te lipești de bogăția aceasta pământească. După nebunii lumii de astăzi, care ucid și cad peste cadavre, neuitându-se la nimic, la plânsete, la scântecele copiilor, de jale, ca să cucerească avuție, pune-i vis-a-vis de cugetarea bătrânului Avram. Acela credea în Dumnezeu cel adevărat, Sodomul și Gomorul era plin de păcat, că n-a durat mult și a venit pedeapsa lui Dumnezeu arzându-i cu foc și pucioasă. Iar Avram nu a luat absolut nimic, după cum a și spus și l-a încondeiat Scriptura, de la o funie, o umilă funie și până la nojița încălțămintei, nimic nu s-a înfructat din acela. Tu, creștin fiind și purtând hlamida impecabilă a botezului, având mintea luminată și crescută de poruncile curate ale lui Dumnezeu, te duci și te pervertești printre neamurile păgâne, printre catolicii de astăzi, printre oamenii care sunt totalmente scufundați în păcatele lumii. Au, nu știi tu, omule, că stând cu cel îndărătnic te vei îndărătnici și cu cel nevinovat, nevinovat vei fi. Cum te duci vânzându-ți sufletul printre neamurile păgâne? Oare ești atât de puternic ca nu cumva să te înfrupți din ideile lui, din murdăria păcatelor lui? Nicicum. Că aici, în țara ta de baștină fiind, abia stârii sufletul tot îmbiat, tot gogolit, ajutat de un povățuitor, dacă îl mai cauți. Deci iată, iubiți credincioși, cât de frumoasă este porunca de astăzi. Bogăția, cum de multe ori am spus, nu este neapărat aurul, argintul sau valuta care este la timpul acesta și aleargă lumea besmetică. Este bogăția interiorului tău. Du-te tu, om nebun, ce cugeți cele materiale la un muribund și dă-i aur și argint. Pune-i zgardă de gât de aur și argint. Du-i toate mâncările împărătești. Promite-i marea cu sarea, fă-l împărat a doua zi. Te scuipă între ori, dă-mi o pastilă, dă-mi o morfină, spune-mi un cuvânt bun. Nu le-ai lepădat pe toate? Iată bogăția. Bogat fiindcă în sufletul tău este sfâșiat și zdrobit, fiindcă pacea dumnezească ți-a plecat din tine. Nu scad toate în desfiet, cele pentru care ai trudit o viață. Deci, iubiți credincioși, coborâți-vă în voi înșivă. Găsiți-vă cugetarea cea frumoasă, căutați întotdeauna pacea sufletului. Nu vă risipiți sentimentele atât de nobile, curate, în care te-a închegat Dumnezeu. Fii un om cât mai integru în tot ce există, în cugetare, în fapte, în vorbă, în gingășie, dar chiar și în ceartă, fii cu bun simț. Aceasta vrea Mântuitorul să ne spune în pilda de astăzi. Ce vreți să vă faceți ca mahomedanii, că te așteaptă cine știe ce promisiuni, saci de bani? Aceia spuneau 70 de fecioare, alt nebun cine știe ce spune, că face general prin ceruri. Sau alții, cum spuneau despre un fotbalist care a fost omorât de mafie, că l-a primit Dumnezeu în ceata lui, juca Dumnezeu fotbal în cer. Ce oameni buni dacă ei nu cugetă cele dumnezeiești. Sau mai dau prin ziare știri din acestea funebre, s-a dus în ceata dreptilor. Dacă s-a dus în ceata drepți un câine de genul acesta care n-a știut de Dumnezeu, atunci nedrepții care sunt după legea ta? Deci, iubiți credincioși, întotdeauna când tocmiți un lucru în viață, material fiind, nu-ți lega inima de el. E adevărat că trebuie să-l cugeți întâi în minte, trebuie să trudești pentru el. Dar gândește-te cât durează acel lucru și să nu-ți fure din timpul tău de rugăciune. Cum toți Sfinții Părinți au spus, nu-ți lega inima niciodată ca într-o temniță de cele pământești. Că legându-ți-o nu ți-o mai poate elibera nimeni. mai sunt tinerii de astăzi care, încântați de mass media, își aruncă nobilele sentimente spre cine știe ce tip, rochiși cu cercei, spânzurând pe ei, sau mai știu eu cum. Copile dragă, tot chipul tău de asemănarea lui Dumnezeu stă în sentimente, dar toate sunt sub lege. Nu fi atât de naiv și îți fă risipă din el, că faci mare durere și suferință celor care te iubesc din casa ta. Și nu durează mult și sfâșierea intră în sufletul tău. Ca acela de care tu te legi este o paiață, este un monstru, este un sac de paie. Își bate joc până te gingășește până te cucerește și apoi, bătându-ți joc, te părăsește. Fiți foarte atenți în aceste lucruri. Vedeți dumneavoastră numai un cuvințel din Sfânta Evanghelie câtă tâlcuire și mai multe poate să fie. La fel, orice facem în viață, că ești călugăr, că ești preot, că ești general, că ești sos, că ești soție, că ești copil, că ești bătrân, toate gândește-le sub poruncile lui Dumnezeu și atunci multă pace va domni în sufletul tău, dacă nu, va veni războiul. Dragi credincioși, cum spunea și Mântuitorul, învățându-i pe idei și prin ei, până în zilele noastre, pe cei ce-l căutăm pe el în povețele lui frumoase. Nu mâncați din aluatul fariseilor și al saducheilor și al irodianilor. Aluatul fariseilor nu era decât învățătura urâtă, murdară, antagonică lui Dumnezeu. Spun acest lucru și îl tuiesc pentru timpurile de astăzi, că mult aluat găunos se întinde în ziua de astăzi. Multă învățătură cât mai apropiată de Dumnezeu este în ziua de astăzi. Nu mușcați din acea învățătură. Învățătura așa are valoare și după persoana care o spune. Acest lucru atât de sensibil îl folosesc cei ce sapă la rădăcina bisericii. Se folosesc de numele titrate din biserică și apoi le atribuie niște cuvinte care nici nu le-au cugetat în viața lor când au trăit. Aveți grijă ce citiți. Dacă veți găsi vreo carte de Sfântul Ioan Gură de Aur, de un sfânt care e de mare vază în biserică și este tradus în timpurile noastre, acolo unde vă poticniți, veniți și întrebați, din cauza că strecoară printre cuvinte frumoase o frază care este distrugătoare credinței. Și atunci tu, citind-o, spui că a spus Sfântul Ioan Gură de Aur așa ceva. Nu credeți. Acesta este aluatul murdar al timpului de astăzi care face pâinea acră. Pentru ce să vă împuiați mințile cu ideile zilelor acestor atât de păguboase? Cu tristețe sunt forțat să spun că mi se pare că săptămâna aceasta, apărând la televizor, nu are carne bastard, pot să spun, al bisericii, care a declinat postul, cine să postească și cine nu. Copiii sunt la școală și au nevoie de proteine și nu pot să postească. Femeile care alăptează din ce în ce mai puține, bineînțeles, n-au voie să postească, că doar laptele nu se face din fasole și din cartofi. Trebuie să mănânce lapte și carne să-i vină lapte, iertați-mă. Bătrânii sunt bolnavi, bineînțeles, și gârbă și au nevoie iarăși de hrană grasă. Dar atunci cine să postească? Probabil câini, vagabonzi, că nu găsesc o bucată de carne și ei. Vedeți câtă inepție se seamănă la timpul acesta. Se marșează în pas galopans pe distrugerea celor sfinte. E un lucru minor la urma toată, că doar bucata de carne de care tu te lepezi astăzi că este post, nu mănâncă Dumnezeu sau îngerii lui, dar prin aceasta se vede porunca. A fost ieri Sfântul Nicolae cu trâmbițe, cu surle și organe și cu jocuri și cadouri și cu porci tăiați. Nu știu care-i mai porc, iertați-mă că vă spun, iubiți credincioși. Post fiind, atunci cine să mai păzească legea lui Dumnezeu? Nu ne scufundăm în cele ale catolicilor și al confesiunilor antagonice lui Dumnezeu? În ce constă credința în Dumnezeu? Doar o logoreie? Să clămpănești ca o mare stricată despre Dumnezeu și cu fel de fel de citate, cum vă vin pe la uși martorii lui Jehova, baptiști, evangheliști și alte lifte? Nu. Îl vedem pe Hristos cât de scurt și concis vorbește. Dar iată fapta. Îl vedem pe acest bogat cum păstra legea. Dar iată în ce era întemnițată inima lui în bogăție. Când îți spun ca să postești, cât mai ai vreme, că va veni vremea când firea ta omenească nu o să mai poată, vei fi prin spitale, gârbă și atunci ești dezlegat de biserică oficial ca să nu postești. Deci acum cât ești în putere, tu găsești niște motivații, niște circunstanțe atenuante, validate de tine și de acest bastard care a spus la televizor sau prin cărți. Dar când te vei duce la Hristos și vei da față în față cu El și îți va spune, ai stat împotriva păcatului până la sânge, ce ai să zici? Păi să-l aduc pe acela care m-a învățat și lei pe patriarh din dalul patriarhiei, hai părinte și uite ce mi-ai spus și m-ai învățat. Atunci se desparte unul de altul și fiecare va merge la judecată. Vedeți, iubiți credincioși, cât de stricte sunt legile familiei. Ca să dureze o familie, fiindcă din familie se nasc copiii. Sângele vostru este arătat în chipul care, prin darul lui Dumnezeu, s-a născut din voi. Are nevoie de gingășia aceea de părintească. Iar voi, dacă nu aveți darul lui Dumnezeu și nu-l aveți, nu că nu a venit, nu-l țineți. Pereții alabastrului în care îți închizi darul, parfumul, pacea, sunt sparți și curge. Nu ești un om închegat în cele dogmaticești ca să poți să ții pacea casei. Și dacă legile acestea sunt atât de stricte, cu atât mai mult celelalte din care noi ne facem împărăția lui Dumnezeu, indiferent cine suntem sub soară. Așadar, ca să facem un rezumat acestei frumoase pilde, tot ce faceți în lume, când Dumnezeu vă binecuvintează puterile, gândiți-le bine dacă este sub porunca lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, că acolo unde slăbiciunea omului este lesnecăzătoare pentru om, dacă tu măcar gândești un pic cele dumnezești, restul completează Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de acel persoană, probabil că v-am spus cândva, care împuiată de diavolul ca să se sinucide, a făcut o cruce. Doamne ajută! Și în momentul acela s-a luminat. Chiar dacă mintea ta gândește rău, închină-te, sărută o icoană și știe restul Dumnezeu cum să facă. Iubiți-vă pe Dumnezeu cel adevărat și nu alergați după Dumnezeu ai pântecelui, a bogăților și a mofturilor. Iubiți-vă cu măsură tot ceea ce faceți, dragi credincioși, ca să dureze dincolo. Am declinat bogați, am declinat săraci, pilde, cât am putut și m-a luminat Dumnezeu, și pe care l-ați citit și l-ați văzut în viață. Cred că o minte iscusită ca a dumneavoastră, o căruntețe plină de experiență, pune preț pe toate acestea și uitându-te în tine însuți, să pui un început bun. Vă vine acuși piatra de poticnire pentru mulți. Vin sărbători de nebune cu fel de fel de zbânțuieli și femei goale. Nu mușcați din ele. Arătați-vă cât de puternici sunteți mărturisindu-vă pe Dumnezeu cel adevărat. Nu-ți vinde precum Isav cinsta ta de Dumnezeu, de om, de chip și asemănarea lui Dumnezeu și păstrător al dreptei credințe pe un brid de linte. Făcând-o, vei regreta înainte de a te sătura. Care veți cădea în așa ceva, ceea ce nu vă sfătuiesc și rog pe Dumnezeu să vă păzească? Veți vedea sfârșirea minții după ce te vei înfructa din aceste bucate păgâne. Nu vă aliniați cu lumea care este atât de puturoasă și murdară. Nu vă aliniați cu acești drepți puși în ghilimele doar, că nu omul te face drept sau strâmb. Altul, în a cărui țarină lucrăm, porunca lui Dumnezeu, cel ce ne-a zidit pe noi. Iubiți credincioși, rog pe bunul Dumnezeu ca să ne lumineze mințile întotdeauna, că tare multe curse sunt la veacul acesta. Rog pe Maica Domnului și pe toți sfinții ca să ne lumineze mintea înainte de a mușca din momeală și totodată să ne dea putere să putem trece aceste ispite din ce în ce mai greu de dus. Dar nu e imposibil. Iar dumneavoastră să vă dea tot ce e mai scump, nici aur, nici argint, nici frumusețe, nici înțelepciune omenească. Să vă dea aurul, argintul duhovnicesc, să vă dea frumusețea duhovnicească și înțelepciunea duhovnicească de care avem nevoie, să-i dăm slavă și cinste lui Dumnezeu în veci. Amin.